الله بما يعملون بصير وإذا تولى فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سورة انفال ددی سورت دویم نوم دے سورۃ البدر سورۃ الانفال او بدر اتم سورت دے ترتیب کے مخکی و سورتوں ختم شو و نزول کی آتات سورت دے دو سورۃ بقرہ نروست نازل دے ربط مخکی سورت کی اس بات توحید و دلائل نقلیہ و سرا پدیس سورت کے حکم د جہاد دے دپار د اشاعت التوحید پاول سورت کی تشجیع علی التبلیغ پدی کی تشجیع علی الجہاد دا مخکینی سورت کے آداب د نبی علیہ السلام پدی کی صفات د مومنان مخکینی سورت کی دعوت د انبیاء او پدیس سورت کے بیان دے جہاد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے دے نا دا جہاد بیان دے خجی دعوت سورت دی سورت دو دعوی دی یو دعوی الانفال للہ والرسول او دا دعوی اول آیات کی ذکر دا قل الانفال للہ والرسول او دا دعوی یو چولیخ آیات کی ذکر دا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ خجی سورت کی دویم دعوا القتال فی سبیل اللہ دے او دا دعوا یو کم چولی خیات کی ذکر کی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ دا دو دعوی دا سورت دیو دعوی الانفال للہ والرسول دویم دعوی قتال فی سبیل اللہ سورت خلاصہ سورت خلاصہ سورت دو سورت اجمالی خلاصہ سورت کے قوانین دا جہاد دی دیر لس سورت کے علل دا انفال للہ والرسول دیر لس دیر لس قوانین دا جہاد او دیر لس علتنا دا تقسیم دا مال لغنیمتا خوشل خبر مانی دا دو خبری طول صورت کی ذکر کی گی اجمالی خلاصہ دیر لس قوانین دا پار دا جہاد او دیر لس علتنا چه الانفال اللہ والرسول تفسیری خلاصہ سورت دو حصے دے اولنی حصہ دا کم آیاتوں چی تلاوت شو دا دے پارے پورے سولیختم آیات پورے او دا حصہ منقسم دا دو بابونو تا اولنی باب دے نلس آیاتونو کرے دے دوے دا دوے مرکو چی ختمی گی دا غزے پورے پا دے اولنی باب کے دعوی اولنی دا سورت دا یو بشارت اور کئی مومنان و تا صفات خمسہ و مانے او علل دا اولنی دعوی ذکر کئی شپگ او یو قانون دا جہاد ذکر کئی قانون دا جہاد دا باب خلاصہ دادا باب کے اولنی دعوی دا سورت بشارت مومنان و تا شپگ علتنا دا اولنی دعوی یو قانون دا دویم دعوی امتیاز سورت ممتاز دے دیر لس علت بیانی چا الانفال اللہ والرسول اور دیر لس قوانین دے جہاد بیانی طریقہ ذکر کئی دے تقسیم الغنائم اور بیان کئی دے واقع دے غزوہ بدر تفصیلا دے بدر واقع ذکر کئی مجاہدین و تا جکم مالون رازی دا دری قسم دی یو توائی مال غنیمت چو مسلمانان دا کافر سا جنگ کئیو پا جنگ کی تحاصل شی دا مال و پینزه زیشی پینزه ما ایسا و بیت المال تا ورکلیش و چلور حیثی با دا مجاہدین و درمیان تقسیم شی دویم مال نفل لے مال نفل آغی توائی چو آمیر باز مجاہدین و تا مال ورکی چکل مجاہدین شکست ہو کی او امیر وای چې دغه مورچا چا پته کړه نو دله بزو زیات مال ورکما دې ته مال نفل وای دریم مالفیه دې ته وای چې کافران نه مال حاصل شي بغیر د جنگ نه دا ټول مال بد بیت المال بیت المال دینه بچو حصے جدا کی گنا بے دا امیر خو چا چا دے ور کی فکر دے شام سورت پا آغا وقت کی نازل لے چی اختلاف دا مسلمانانو پا غنائم دا بدر کی راغے یا مسلمانان تا چا مالونا دا مشرکین نور سیدا پا دے کچا اختلاف پیداش پوشو لے خبر مانے مدہ دے وجہ نا رب العزت بیان کئی دلتا الانفال اللہ والرسول اجمال لے او تفصیل یو چولی خیات کرے وعلمو سے تفصیل لے یسالونا کان تو پوس کے استانا پا بارد انفال کی انفال جمع دا نفل نفل خواہ کا زیت مال تا ہوئی خو ذکر دا انفال لے مراد تے غنائم دی تو پوس کے استانا پا بارد مالون دا غنیمت کی و توی مالون دا غنیمت اختیار دا اللہ سا دے والرسول او تقسیمی بے پیغامبر فَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْكِ دَ اللَّهَ وَاسْلِ وَزَاتَ بَيْنِكُمْ جوڑا ہو کئی اخپل منس کے اخپل منس کے جوڑا ہو کئی اصلاح ذات البین دے من قرآن حکم کڑے دے دال قرآن حکم دے چی اصلاح ذات البین ہو کئی وَاسْلِ وَزَاتَ بَيْنِكُمْ او پساد ذات البین دائیو ناکار چیز دے پساد ذات البین تا پیغمبر علیہ السلام ہی الحالقہ ویلے رہے وہ عزت سے نہ مچی اختخری وہ عزم چ سڑی ایمان ختم ایمان دو مرگر و منس کی اختلافات پیدا شو پدی اختلافات خوشحالے گئے ماں بلکہ دا اختلافات ختم کئی اب اصلاح ذات البین ہو کے اخبل منس کے جوڑا ہو کئی وہ اصلی ہو جوڑا ہو کے ذات بین کوم پہ میں انستا سکے اصلاح ذات البین دے مانے حکم اللہ کڑے رہے خپل منز کے استاسو اختلاف پیدا ہے جوڑا ہو کئی وشول خبر مانے کل اختلاف پیدا ہے دا عوامو کل اختلاف پیدا ہے دا مولینو کل اختلاف پیدا ہے طالبانو وشول دا دو جوڑی نسبتاً آسانی دی دا امینو اختلاف را گئے اتسو مولینو تراجم شی وہ جوڑا ہو کئی کہ کافر کے گئے وشول خبر مانے امین وی خدای کو جی کافر کیو راشی جوڑا ہو اس در امین راشی جوڑا ہو کی دوی ما جوڑا طالبان ہو دا طالبان و اختلاف راشی استاز امین در راشی طالبان بیرتا جوڑ کی تکر دا استاز اگر قدر طالب پی جنی نبیرتا جوڑا ہو کی خدا خکرور جوڑا گران دا خکرور مولین چکل ون خط کرن دا جوڑا دیر مشکل دا مولین و اختلاف را گئے امین و دسی نشی ویلے جو مولانو اختلاف ختم کی کافر کی گئی امین خود دعویل نش باقی طالبان دا طالبان سے اثر رسوخ نشتا دے خپل استاز تاوی چدا اختلاف مکو دا نشی گئی دے نو بس رو را دا اپیس سیب خدا پلوی خود اسپارا لیلہ وشول خبر مانی دا دی مولانو جوڑا کول دا پلوی خود اسپارا لیلی نو با دا جوڑا دیر مشکل دا او اختلاف چکل پیدا شد دو کسانو مینس کے دا زیارت پورزی او دا گل پورزی دا پیر پورزی مانی دا خلق و اعمال بر اسمان تخیجی دا قبل دو اللہ وی دا آغا دو کسانو اعمال بز ما خوالا نرا اوڑائی چی دا کمو کسانو خپل منز کی اختلاف ہو چی ترسو پوری جوڑا نئی کڑی دا دا اعمال بر نرا خیجا ہوئی افسوس پا دے مانے دے کنا چی شیخ القرآن او طول میشت قرآن ویلی منزونیم کڑی تراویم کڑی اعمالیم کڑی او خدای وی چی گولا عمل بر راو نخیجے چی ترسو پر جوڑے نہیں کڑی او شر دا بڑی را افسوس ناکی خبری چی عمل سڑے او کی او اللہ وی چی عمل بر مرا خیجوا دے جوڑا اندہ کڑی او شر خبر مانے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اللہ سم حکم کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ خپل منس کے جوڑا ہو کئی وَأَصْلِحُوا جوڑا ہو کئی خپل منس کے ذات بینکم خاوند منس تا سے مینس کے میں اختلاف پیدا دا اختلاف ختم کی جوڑا ہو گئی اللہ وی جوڑا ہو گئی دا وی نا نا جے وسے منگا جوڑا نہ کو منگ مکمل بائیکاٹ کو بائیکاٹ اوشولے نو مسلمان تے مسلمان نہ بائیکاٹ کئی تے والله علم دا ب جوڑا چا سا کئی نو مسلمان سا بائیکاٹ چ جوڑا و کئی دے چا سا جوڑا چ دے ہندو سا کئی دے سکھ سا وی کئی چا سا ب جوڑا کئی مسلمان خو بکا چ مسلمان سا جوڑا و کئی ہاں بے پدے اران کیم دسی خلے کی یو طرف تم توحیدین جانتا وئی بل تم توحیدین وئی یو طرف ہم جانتا شیخ القرآن وئی بلم جانتا شیخ القرآن وئی شیخ القرآن شیخ القرآن دے شیخ القرآن ہم طویل واڑی جتا سے جوڑا ہو کے اصل ہو ذات بینکم جوڑا ہو کے خپل منز کی دا حکم دا اصل ہو جان امین ہوتا نہ دے اصلی ہو حکم زان طالبان ہوتا نہ دے دا اصلی ہو حکم دے لیل ملیان ہوتا دے چو لیل ملیان جوڑا ہو کے واسلی ہو ذات بینکم واطیع اللہ و رسول ہو تابداری ہو کے دا اللہ و دا رسول کے یہ مومنانا انما المومنون دا مومنان صفات صفتنا یقنان کامل مومنان ہا کسان دی ہا کسان دی ازازو کر اللہ کلچیات کلشی اللہ وجلت قلوبیں ویری گزنو نردئی سورت رات کی رازی چا قرآن کلیات کلشی ویتمنان قلبی رازی علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب سورت رات اتش کی ویدلتوی وجلت جواب دارے کلچی اللہ یاد کلشی اللہ عذابون یاد کلشی وجلت قلوبوہم اول تج صورت رات کی ویلی چھ دا اللہ وادی و دا اللہ سوابون یاد کلیشی نزلی کلک شیخا کلچ یاد کلیشی اللہ عذابون دا اللہ ویری گزرون ندائی او کلچ ولست لیشی پر ایمان آیاتون دا اللہ زادتهم ایمانا ایمان زیتی گی کمی گی کنا دا نزا نزا لبزی دا چی ایمان زیتی کمی گی دا نزای لفظی دا سنگ نزای لفظی دا دا ایمان جدا جدا معنی دی سوک چی وی چی ایمان یزیدو و ینقصو ایمان پا معنی دا اعمال واخلی ایمان پا معنی دا اسلام واخلی نو ال ایمانو بی معنی اسلام یزیدو و ینقصو دے مانا من ایمان یزید و ینقصو چوک چوئے چا الیمان لا یزید و لا ینقصو اگوی ایمان بسید چا برات تصدیق قلبی لا یزید و لا ینقصو امام بخاری چا کم باب ترلے چا ایمان زیدی و کمیگی اگوی الیمانو بیمان الاسلام والاعمال یزید و ینقصو اگوی باب کے الفاظ ذکر کری دی آغا ایمان چپ مانا دے اسلام و دا اعمال دے نو یزید و ینقصو پوشو لے خبر مانے نو دا نزا نزای لبزی دا سوک چوئی چی ایمان زیتی و کمی گی آغا پا مانا دا اعمال ساخلی سوک چوئی نزیتی و نکمی گی دا ایمان بسی تخلی دا جدا جدا چیزو ندی خوا پوشو لے ویزاتو لیت کلچو دو سلش پدے مانے آیاتون دا اللہ زادتو ہم زیتی دا آیاتون دا اللہ ایمانن اگر اثرات دے ایمان چاہے تا اعمال وئی او پا خبال رب مائن توکل کئی دری سپتو نشو چلورم آخر جی پابندی کئی دا مانزو پینزم او آغا چا چا ماول ورکرین پی کن داغین خرچا کئی پینز سپات پا کرالا دا پینز سپات پا زان کی پیدا کنو پنج پیر بدن جو پنج پیر پینز سپات زان کی پیدا کا دا سپات دا سرین پنج پیرے جوڑی اولائک هم المؤمنون حقا حقا دیکھا حقا نہ دے حقا چھ اولائک هم المؤمنون حقا چھ دا مؤمنان دی پا گرولو باندے سڑے گرئی خوشو دے خبر مانے نہ حقا نہ دے حقا دے لا پس کلکوی الگواری اولائک هم المؤمنون حقا ایک دا کسان مؤمنان دی رشتے حقا رشتے و حقا پا مان دے گرولو سرازی یا اتنوی لے قلب تے قلبیو وشل خبر میں قلب عزرت ہے قلب اسپیتا وشلو دا قلب میں خوگی قلب میں ہم اسپی میں خوگی گی پیگر دشا خا جی سڑے قلب تا قلب وئی نو دینا مسئلہ چگی لو کی فکر دے سا نو حقات با حقان وے حقات با حقا وے خا لهم درجاتن عند ربهم حقا کے قاف قندارے دے قاف قابلے نہ دے شکر دے سا حقا نہ دے حقا اولائکا دا کسان مومنان دے رشتے دیدے پار درجی دے پنیز درب دے مانے و مغفرتن بخن دا و رزقن کریم و رزق دے عزت من دا دا دیجے نروس تا علل بیانی علتن اشمار ایخا شپگ علتن یو علت کما آخر جک ربو کا من بیدک بالحق دویم علت اور پسی آیات کی و ایز یعیدکم اللہ احد الطائفتین درم علت نہم آیات کی از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم سلورم علت ایو لسم کی از یغشکم النعاس امنتا منہو بینزم علت از یوہی ربک الی الملائک ہوشل خبر مانی خجی او شپگم علت آیات نمبر واللسم کی بلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم ومارا میتا ازرا میتا شپگ علل دا دی خبر دا پارا چھ مال لغنیمت چھ تقسیمیانا پا قانون دا شریعت تقسیم کا کما اخرج کا الانفال للہ والرسول و ان کریہو اگر کہ خلق بدگنی کما اخرج کا ربک الی القتال و ان کانوا کارہین تو اللہ جہاد تویست لے اگر کہ جہاد دے خلق بدگانا دا مانا مبرد کرلا مبرد وئی الانفال للہ والرسول و ان کریہو کما اخرج کا ربک الی القتال و ہم کارہون دویم مانا اکرم کئی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ دَ اللَّهَ نَوِيرِهِ خپل منځ کې جوړو کوي فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ دَ لَغْوَرَ دَ كَمَا أَنَّ إِخْرَاجَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لَّكُمْ لکه څنګه چې پیغمبر جهاد ته وی صدا لغوره ده کې سای معنا کوي وای کاپ متعلق ده به ما بعد پوره یو جادلونه کې په حق کما خرج ربک من بیت کې په حق خلص استاد په حق جګړه کوي لکه څنګه چې پیغمبر اللہ ویست پا حق سرا سلورم قول دا دے چھ کاب پا ماند اسر دے او ذکر از اخرج کا ربو کا یا پینزم قول کاب پا ماند علاز امزی علاللزی اخرج کا امزی علاللزی للکوا پا غصمانی چرائیست لے تالس تارب من بیت کد کورسان بالحق پرشتے سرا وشول خبر مانی وَإِنَّ فَرِيقًا حَالَ الْمُنَافِقَانُ يَقِنًا يَوْدَلُ الْمُؤْمِنَانَ لَكَارِهُونَ خَامَخَ بَدْغَنُونَ كِي وَا جَنگ لَرَ دَ پَار دَ بَدَر دَ جَنگِ بَدْرِ بَدْغَانَ جَگَل کِي تَاسَ فِلْ حَقِّ فَحَقِّ بِقِتَال كِي فَزَانَ جَخْتَارَ شَوَ تَاتَا بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ فَزَانَ چَ وَاجِ شَرَ حَقَّ أَوْ دَسِ بَدْغَنِي كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ الْمَوْتَ گُيَدَا چَ دَي شَرْلِ شِمَر تَوْدَي گُورِي بَلَ إِلَّت مال غنیمت پا قانون دا شریعت تقسیم کی ولی ویزی آئیدو کم اللہ کلچ لوز کو استاوس اللہ احد طوائفتین یو دا دو ڈلو یو ڈلو دا ابو سوفیان دا شام نرا روانو پا مدینہ تیرے دلا قافلی اس طرح بھی پائے کی دا تجارت سامانو او دوی مدل ابو جہل را روانو دا مکینہ بدر میدان تا اللہ وعدہ اکڑا چی پا ہر ڈلی مانی تاسو حملہ اکڑا کامیابی ہوئی اوشور ایک پابو سوپین حملہ کوئی نو مال دا تجارت بیٹھول راستون کئی اوکو پا کابیرانو حملہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مشورہ کولا نو چمر گرو لے مشورہ ورکلا چیر دے ابو سوپین مانے حملہ کوئی بی تکلیف مال لے فکر دے شاو تراوا بی اخلو لیکن رب العزت غواری چی حق ثابت کی مال دولت دونے دا کامیابی چیز ندے چی کافر ختم شدہ اوچت چیز دے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ كَلَشَ لَوَسْكَوْ سْتَاوْ سَلَّا اِحْدَ طَوَائِفَتِيَنِ يَوْدَ دُوْرَلُونَ اَنَّا چِ بِشَكَ دَا يُوَدَ لَسْتَاسُ پَارَدَ وَتَوَدُّونَ تَاسِخُ خَوَلُ اَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَتِ چِقِنًا نَخَا وَنْدَان دَ وَسْلِ شَوْكَا وَسْلَا او شَوْكَ دَبْ دَبِتَنْ وَي چِقِنًا نَخَا وَنْدَان دَ وَسْلِ نَخَا وَنْدَان دَ دَبْ دَبِي شیدی ستاسو دا پارا او غوار اللہ جی ثابت کا حق بے کلماتی بخبر حکم نسرا او پے کٹکی اللہ دابر الكافرین مند کافرانو لیوحق الحق ثابت کے اللہ حق و باطل کے اللہ، ظاہر کے اللہ بطلان دا باطل، اگر کے بد گنے مجرمانہ. درم علت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرید کا اللہ تا، نبی علیہ السلام دعا کولا، دعا کے دا الفاظ بار بار ویلا، اللہم ان تہلک حاضر عصابا لم توبت ابدا، اللہ کداڑ اللہ دے ہلاک استاب سوخ استاب عبادتو نکڑیشی، دال پازی ویلو بار بار ویلا. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی اوگا من کمبلو کمبل تی پریوت، ابو بکر رضی اللہ عنہ راغی ویلی یا رسول اللہ بس نور دوامو کدار دا کافی دا، کلا چی تاسو پریت کو استاسی ربتا قبولتے ہوگا استاسو پارا چیز امداد کم استاسی پزر ملائی کمانی مردفین یو بل پسیر روانی بیو ما جعلہ اللہ ندے گر زولی را لگل دا پریشتو اللہ مگر زیر رے او چک لگش پدی مائن سنن استاسی ندے امداد مگر طرف دا اللہ نا بشک اللہ زورور رے حکمت ناکا. سلورم علت ازی اغشکم انو آسا جنگ بدر خواد جکل نجدیشو کافران دا بدر اوبو ترسیدلیو کوی تا کمزے کی چوبوی چینو حقی ترسیدلیو صحابہ اکرام دیخوا یو شگلن غندزمکو دیتا رو رسیدو دا جہاد دور دے پا جہاد کیو دا کیدل دا یو رحمت و سکینہ دا سکینہ دا جہاد دخا نو صحابہ اکرام پا شگلوڑ زمک میں طول لخو ورغے او دش شیطان راغ پاک سرو مانے او دس واڑو دا شیطان مقصد دا جنب شید اللہ امداد بو سنے دے چکل را پاچے دو دے تا دا مشکل ہوں کہ حالت دا جنابت دے حالت جنگ دے اللہ باران را نازل کا باران چا نازل کا ویلم بلے دے ترو تازش دے چکم ترب تو دا غزم کا شگلوڑا و شگلوڑا غزم کا کلک اشوان کاپیران چی کم طرف دو آغازم کا مٹاوا چی خبا بے کی خدا کش غور با اوبر غخت بکر دشا قرآن کریم آغازی کر گئی ازی غشکم النعاسا کل چی پٹاول اللہ تاصل را النعاسا پر کالی باندی امانتن امن اللہ طرف نام اور آوی لگا با تاسمائن دبر نوبولی و توحرکم چی تاسو پاکی بدے مانی و یوزی بانکم اور لرکس تاسو نریج شیطان پلیتی شیطان ولی عرب تعالی قلوبکم چی کلکوال را وستاسی بسرون مانی ويثبت به الاقدام وكلكي بده ما استاس قدمنا ينزم علت اذ يوهي كل جهكم وك ستار ملائكه تا دوه ډېر معنی یو مان حکم کول اني ما کوم بشك استاس سمرګره ما وثبت الذين كلك يا خل جي مان راول سوال کي زره جواب چون بزرنده خلکو جي کوبر کړه رو بيرا بزري فوق الاناق فوق بمن على سره دي وسلوانخلاس کی ذالک ذاتہ کہ بیشک ادے خلاف کرد اللہ و رسول چاچ خلاف کرد اللہ و رسول بیشک اللہ دا سخا عذاب خاون دے ذالکم دا عذاب ہو سکے یقینن پار دے کافراں عذاب نال عذاب دے اور دے یو قانون دے جہاد ذکر کئی قانون دارے کل دے کافراں سم خامو شوئی نکلک شے شاگان تے ماڑ ہوئی یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو کله چې مخامخ شو دا خلکو چې کافران دي زحبند نجدینا کافران او مسلمانان یو ځای شو د نجدینا ولا تولهم الادبار ماړو یغه د شاګانې او مې ولیم چا چواړو لاغې ته یوم دین په ډول دوبره خپل شا او یو دو خلک ته مستثنا دي الا متحرفا لقتال مگر هغه ته چې چلکون کې د جنگ کافران را روانو دے دا مور چپریخو دلا لکشانتی اوچد شو دا کافرانو داخل لے چا مسلمانان مو تختول اگر تے پدے بلتر براتاو شد شاتر بے پیڑا دا شروع کرا دا متحرف لے قتال لے متحیز لے الافیاتن زیہا سی لون کے اخبالی ڈالی تا لار سڑے کافرانو میں اس کے ورننو ووت یو څو کافران ته وخره پلو دادن را خلاص رامند رامند خپل ډله خواته راځي دا خلق د الله د غضب نه خلاص دي او کچیرته د جهاد په میدان کې شاګرځي متحریف متحیز نوی او د جهاد نه تیخته وګړه د الله په غضب باندې اختره او مې ولیم چا چې واړول ته یو مجب د دوبره خپل شاه مگر هغه څو متحرر پنج چل کوون کې د جنگ او متحیزان یا پنای حاصلون کې خپل ډلې تایخنه اختره په غضب د الله سره او مأوا او جهنم زید جانم د بزل ګرځیدلو ده په جنگ بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شګی را واغسته او دا شګی گزار کړي چې کله شګی گزار کړي نو دا شګی الله کافرانو سترګو ته ورسولې مسلمانانو په حمله کې ولغه سترګې سولولې دغه خاور سترګې پرې وته وي بس پر اباند کوملې کړه دا شپګم علت ده فلم تقتلوهم تاسو ندی وجل هغه لره لیکن الله وجل دي و مارمتا او تار سول ندی کړي د شګیو سترګو د کافرانو ته و مارمتا تان دي اشتلې دغه شګې په سترګو د کافرانو کې زرمتا جنگ ہونین کی دویم قول دا چدا پا جنگ بدر کی جنگ احد کی او بل قول دا دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حسن خیبر کی پا ہوا کی او غش خطا کا او دا غش تو دا پو ابن ابی حقیق مانے وہ لگے دا او بل چلورم قول دا چدا واقع دا جنگ بدر دا فلم تقتلوهم تا سن دی وجل دی لرا لیکن اللہ وجل دی وما رمیتا تا اشتل ندیکلے بستر کو دا کافرانو کی از رمیتا کلے جی اشتل کول اللہ سنا لیکن اللہ رما اشتل کلے بستر کو دا کافرانو کی ولی یبلی المومنین او دا پار دیخوا چی امتحانو کی مومنان میں دا خبرن بلان حسنن امتحان خیستا بشک اللہ دے اوریدن کے پوی ذات ذالکم دا چرے چرا بلائے حسن چی اللہ پی امتحان کے خیستا وان اللہ بشک اللہ موہنو کے دل کافرین سستاون کے چل کافران لرا انتستفتی ہو خطاب دے دا مشرکین اسرا مشرکین چکل جنگ بدر تراتلو خانقاہ بھی غلافی ونیو او ویلا اللہ کدا پیغمبر پا حقی نو پا منگ مانے کانی راو رے ان تستفتی ہو اے کافرانو کہ جنتا اس طلب دا پتھے کوئی پا قد جاکم الفتح یقنان دالتا اس طلب پتھا تاسو ویلیو کہ چرد دا پا حقی نو پا منگ گھٹی راو رے آگا پتھا ترالا او کہ منشو دے جنگ دا اللہ ورلا و ان تعودو او که بے واپس جنگ دا پیغمبر علیہ السلام تا نعود منگو بے واپس نصرت دا نبی علیہ السلام تا او چرے نبج که استاسونا ڈلس تاسید سوالو کسرت اگر کڑی روی او بیشک اللہ مال مومنین مرگی دا مومنانو دے باب ختم ش دویم باب دا دسترشو آیاتون سپاری سولیختم آیات پور دے دا باب حاصل مخ کی یو قانون ذکر کا و سلور قوانین دا جہاد ذکر کئی مخکش بگ علتون ذکر کلا دے باب کے دو علتیں ذکر کئی داولن داوی دا پارا زجر اور کئی مخالفین دا قوانین ہوتا اور تشجیع الجہاد اور کئی اور تخویف اخروی اور بے پاخر دا باب کی دو مداو دا یا ایھا الذین آمنوا اولن قانون اے مومنانو تابعداری کی اللہ و رسول مجاہدین و جہاد کوئی نو پا دی جہاد کی ولا اللہ و دا رسول تابداری کوئی ولا تولا عنہم ماور دی تابدارینا وانتم تسمعون تا صور دا اللہ قانون او مکی پشاند آخر کو منافقین وویل قالو دی بل سمعنا منگا واورد خدای نو واورد لے سمعنا منگا واورد بالعزن وهم لا اسمعون دی نو واورد لے پزلکی ان شر الدواب یقیناً ناکار دا زندہ سر نا پنیز دا اللہ مانے کم زندہ سر ناکار دے اسم کن البک مچاڑا اللذین آخر لایقلوں چی سوچ نہ کئی یو سڑے پا دن کی سوچ نہ کئی کن چاڑا دے و دا خدای دن مخالفت کئی و دا سڑے ناکار پا تمام زندہ سر کے دے ولو علم اللہ فیم خیرن دا سم بکم چی دے کہ چرے اللہ تا پتوے پا دے کی خیرن دے ایمان لأسماهم خامخا قبول کرے بے پا دے مانے قرآن لرا یہ جملے تا خیل کوئی ولو علم اللہ چرتا اللہ تا پتوے پا دے کی خیرن دے ایمان چی ایمان پا کی رازی خامخا قبول کرے بے پا دے مانے قرآن لرا واللہ تا پتے چی ایمان پا کی نرازی قرآن بھی قبول نکا دویم ولو اسماهم او کہ چرے اللہ قرآن واو رئی دیتا وایو رئی دی ایمان نراوڑی اسے قرآن و تواو رئی لطولو دی بواوڑی خام خواو دی بی اعراض کون کی دا جملے من جدا کرے و منس کے توی لکلے دا دا دی توی مقصد دا دیا کہ ودرے گا او دا جملے جدا جدا مانا وکا چنگا کہ چرے اللہ تا پتا وی پتا کہ خیرن دا خیر و دا ایمان لأسمعهم دیتا سماع قبول وی خامخا قبول کرے وی پا دے مانے قرآن لیکن خیر پا کہنے سر پا قرآن قبول نکا تو سر بل کلام شروش ولو اسمعهم او کچرے او ریدلے وی او رولے وی دیتا قرآن او ایمان پا کہنے وی لطولو خامخا او ریدلے بوی وهم معرضون او دیو اعراض کون کی دا جدا جدا مانے چاو کی آیاتون لگی لیکن کچر تو جدا جدا سے مانا ہو کہ چر اللہ تو پتے پتے کہ خیر ایمان لاسما ہو خام خا اور قرآن او کچر اور قرآن دے باڑی دل وے نچا اللہ تو پتے ہو خیر پاکستان قرآن بے ہوتا اور نچا اور دے باڑی دل وے اور دل سبب اوڑے ولو دے اوڑے دل دے او اور سبب دے ایمان دے اور سبب دے ایمان دے اعراض کو نہ دے نہ دا جدا جدا جملی دی اصل دس دے کہ اللہ تا پتوے پتے کہ دا خیر و دا ایمان دا قرآن میں بھی قبول کرے وے ایمان بھی راوڑے وے کہ چیر تا ایمان نراوڑی ولو اسماؤں کہ چیر ظاہری تا قرآن او راوڑے وے او دا ایمان نراوڑ لے لطولو دے با خامخاوڑی دلی وے دے با اعراض کون کی دویم قانون اے مومنانو قبول تے ہو کہ دا اللہ و دا رسول اذا دعاکم کل جی تاثر او بلی لما ہا غدن تا جی یحییکم جی جواندی کئی تاثر لرا کہ کم دن ما اتاثر جواندی کئی او کم دن تم را بلینو تاثر قبول تے ہو کہ وعلمو پوشی ان اللہ بشک اللہ یحول پردرہ ولی وما بین دسڑی و قلبی ہی او دزرو کی اللہ پردرہ ولی وما بین دسڑی او دزرو کی زہاک وئی پردرا ولی پا مابین دا سڑی مومن او دا معصیت کی پردرا ولی پا مابین دا کافر او دا زڑا کی دا طاعت کی پردرا ولی اللہ دا سڑی مومن او دا معصیت کی او پردرا ولی اللہ پا مابین دا سڑی کافر او دا طاعت کی دویم مانا سدی وی پردرا ولی سڑی او دا زڑا پا مینس کی طاقت بندری چن ایمان راوڑ نہ کفر کولے شی کفر او ایمان چکئی نو در اللہ پہ حکم مان دریو مان مجاہد کئی مجاہد وے پردرا ولی ما بین سڑے دزڑ کے داسڑے نہ پوئی گی چا ملو کما انس رضی اللہ عنہ وے او نبی علیہ السلام چ دا کلمات بے ڈیر ویلا یا مقلب القلوب اللهم یا مقلب القلوب سب القلب على دينك صحابه وتقول يا رسول الله مگ بتا ایمان را وڑے دے او پاغ دین چت پیرا لے گلے شوی تپ منگی رے گی نبی علیہ السلام ول او زڑ چ دے بہن اس بھائی رحمانی یو قلب ہا کے بے شا اڑ اڑ چ چلا او واڑی والمو پوشے بے شک اللہ پردرا ولی ما بہن سڑے وسڑے دے جو انو بے شک اللہ خاص اللہ تو تا سراو تو شرون راجہ مکلے شے وَتَّقُوا إِلَيْهِ فِتْنَةً دَعَذَابُ دَ فِتْنِينَ وَإِلَيْهِ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ چنبرسی یا خلقو ظلم کرے استاذ نہ خاص کرو او پویشے بے شک اللہ نے سخا صاحب خاون دے وس کو یاد کئی کلہ چ وے تاسے کم تاسو کم خلق وے مرگریم نو مستضعفون کمزور کلاشے پرزم کا کہ کمزور خلق وے مرگریم نو توحید والا خڈر کم خلقو تخافون تاسو ری دل ای تخطفکم الناس جو وہ تختے تاسو لرا خلق خلق بو تختے مولیان و تقرون کول یو پن پیرے چا عمل کو دسل شیدان ثواب دے وشل خبر مانی ایرے دل چ وہ تختے تاسو لرا خلق وشل خبر مانی اس پن پیرے دون اندازے تو ورسے دو تے روزے میش تے دین ونی ولا وشل خبر مانی مدای زانا اس پدی مانی خپدی جمعتن خیران ونی ول خود روجه اگه میاش به منگه سعی که ولا غیمره نوونی ولا وشه لخبره مانی داد سمره ظلم وشه سمره زیته وشه او حقیقت ده چه دا دیر زیته ده پکار ده چه دا روجه اگه میاش خودهی لیدله خودهی اوچه دخلی تا نخیجی مصیبت داده کنه دهی تا ویل غواره جه تاسم ده غر تا خیجه چه غر تا خیجه تاسم میاشوی نی و جه تاسم نخیجه نبیده نول نخبکی دا بکار دسی دی چه هر سڑه هر مسلمان دا کوششو کی چه آقای دا پنج پیر غرط خطل نو بکار دا چه تاس دا شاه منصور غرط خطلی وی حال تم غرشتا دی دی دوان و غرون تا چه خطلی و نیوزیه که اون لیدلی وی و چه آقای دا پنج پیر غرط خطل تاس دا شاه منصور غرط نخط بدم نکو یو غرط خوب خطلی وی چه کم تا کم چخم لیدلی وی کنه دیگر دشن هاو که اختر لخیش آقا جدا مسئله دا خجی خدا اختر باغی تو اس پر چا اختر تاثر آولی خیر دے وزکرو یاد کئی زانتم کلچوئی تاثر قلیلون کم مستضعفون کمزوری شوی پر ازمک کی تخافون ایریدلی ایتا خطفکم الناس چوب تخت ایتاثر لرا خلقا فا آواکم زیدر کتاثر لرا و ایدکم بینصری و مضبوط اکلی تاثر بخپل امداد مانی بینصری ہی بیعونی ہی ورزقکم من الطیبات ورزق در کے پاک اسی زن نخام غیتا سو شکر ادا کئی درم قانون ذکر کئی او مجاہدین و خیانت مکوئی اے مومنان لا تخون اللہ خیانت مکوئی دا اللہ و دا رسول صلی اللہ و تخون آماناتکم او خیانت مکوئی بخول آماناتون کہ وانتم تعلمون تاسو پوئے گئی وعلمو پوئے انما اموالکم اقننستا سے مالون استا سے اولاد فتنتن امتحان دے دا مقصد نہ دے چی یو بچے نو امتحان بنائی او کڈیر بچی نو امتحان بئی کلگ مال نو امتحان بنائی او کڈیر مال امتحان بئی نہ نہ یو روپے دسرا دے بے زیادے ول گل تو امتحان کے ناکام شولے دا طالب سچر تے یو روپے اگیں پنو سارو ورکلا دا ڈے دا افسوس خبر ا دا پیسہ و سیو نہ و خو یو روپے وسرا و چنے سار وقتی ول گج مال پنو سار را ورکلا دے یو روپے امتحان تو ور زولے وشل خبر مانی وعلمو پوش انما اموالکم یقینن مالون استاسی اولا استاسی فدتن امتحان دے وان اللہ بشک اللہ سر اجر عظیم اجر لوی دے سلورم قانون مومنانو دا اللہ نوی رے گئی او دا اللہ پیر کی پیدا دادا تاسلو پتھ برے در کی فتح برے سمرا چنا اللہ نا دیر ری دلین دقنا کامی بیبم نصیب کی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو ان تتقو اللہ کی جرتا سیر اکلد اللہ نا اوبگر استاسو پر اللہ فرقانا کامی بی اوبر جی استاسونا سیعاتکم استاس گناونا او بخنا بوگی تاستو اللہ خاوند فضل لوی دے دو علتنا پا باب کی یو علت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارا کی پا دار الندو کی جرگا کڑے وانا او جرگا چه کولا میویڑا لیویلا چه دا سڑه جیلتا چو جیلتا شیطان ناستو و تویویلا اگه پا جڑاشو و تیلو بابا جی ولی جاڑی وی جاڑم خو زکا چه جیلتا واچو اینو سبای بیر اخلاسی بیر اخلاسی دوی می دلیویلا چه دی ملک نشدو سار وقتی با تویو چه کڑا کوزا اگه بیا پا جڑاش وی ولی جاڑی وی خواه تاس دی خپل ملک پاکویز ما ملک تیرا لے گئی وشد آغا سا دیر لوی غم درمی ڈلی ویلی چه وجنی بابا خوشالا چه خبرم دقلا وجلی خوبا چو تاس دون علم نشتره طریقه با تزو خیمه پو مکہ معظمہ کی مختلف قومون ہوئی او دا ہر قوم نے یو سڑے اوچت سے او گزار بے بشارک ہو گئی نو طول قبلی خو بنی حاشم وجلے نشی نو ضرور با دیتا محتاج کی جی دیت بولا ورکو او جی دیت سل غختم بولا ضرور کو او کزر غختم بولا ضرور کو وشولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مرک پہ سلا پہ دارو ندو کی وشولے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ تویل از ما با بشترہ چملا اگر بشترہ ما این چملا استا کاپیران بار ورکی ولارو نبی علیہ السلام پہ ورو ہوتا کاپیران استرگی اللہ عنہ دیکھ لے ایت چین لیتا نبی علیہ السلام تی ہوتا دائی لیتا چا پر ایک کٹ کٹ کی دننا پیغمبر علیہ السلام پروت دائی لیتا و دائی نلیتا چیز ما بخواہ مانی تیر شو سار چی نور راخی جی اخڑا خوری گی دی ورلو سڑے خو تیار پرو دی راستہ کا نم راپانا سید خواہ چی ور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ وی مرگری تو شاگر تو خود مرگری نیم خواہ ما تو مرگری ویر چاہ شب دیجای بشترہ کی چملہ سبلہ سترہ لاغیر نیم خواہ دی پس روان شو دغا فل او منڈ پس بوتا غر تا چی ورنش دیر شو منڈ تی ورکش چی ورکشم پا دی غر کی گرزی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ سلم غار ثور کے ناس تھی غار ثور پد سے انداز دے کہ سڑے ہوتا کھت گوری دبارہ جو تگوری نو سڑے ہوتا بارا کزے دیشی لیکن دلخی نہ چرے لخی نہ اغنخ کاری دا کافران چکلا برپ دے غار بائیں تیرے دو دے غار پہ سر مانے نبی علیہ السلام تا ابو بکر وائی یا رسول اللہ کافران اخکتا اوکتل نو منگئینی اگو توی لا تحزن ان اللہ معنا خفا کیوئے ما اللہ زمان سمر گرے دے کافران چل ترالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکم غار کے ناس تو دلتر آن کبوت جالا و زرزر جالا جوڑا کڑے کوترم ناس تو اگو لکھ دلتر آگلے وے کنا مدی دا جال بے وران کڑے وے دیجے کدا پوری دا کوتر ناس دا پاسا ولی وے لنڈ ادا چکا پیرانتی نہ امید شو واپس شو درے ورزے غار کے تیرے کرے عامر ابن پوہیرا چہ دادا ابو بکر رضی اللہ عنہ غلام اور روڑی انتظام بے اولاد درے ورزے کاو اور پدرے مورز چہ درے ورزے پورا شو لے ابو بکر عامر ابن پوہیرا تویلا چہ کبھی اوخ منگ دا جی ہجرت دا پارا ساتھ لے انہا آغا اوخ راوالا اگر راوست لے او لاری کچھے و دخل کو نیولے وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روان دے ابو بکر روان دے او عامر ابن پوہیرم دے او دلیل دلاری یو تن دے عبداللہ نمی رے مدام اسا روان دے چکلا پلاری مانی زی نو یو سڑے و تمخی تراؤو ہوتا ابو بکر وائی یا رسول اللہ سڑے بیخی نش دیرا روان دے او نجدی دا چپا ماما نی گزار کئی و ایس پروامہ کوا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا وکڑا دا سڑی سوارلی پر ایک لک از مکہ کی خکتا خخا شولا سڑی ویل ماتم خیرے وکڑے خو بس دعا وکی چا اللہ ما بیرتا دی دغن رو باسی از ما سوارلی رو باسی او زو مکمل تاسول زمانت درکون چا دیلاری مانی بتاسی سوک ندرزی او شول خبر مانی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا وکړه هغه په غزه ودرې ده چې څوک براته وي په دې ځمانه محمد علیہ السلام تله ده هغه ولې سره زه دې ځکه څه ولاړم دا خو زاغی ته ولاړم مگر په دې لارې نه راغله و اجیم کورو بکل لذین کفرو کله چې چلول کو په تامنه ها خلکو چې کفر کړو له یثبتو کا چې قید کی تالرا او یقتلو کا یا وجی تالرا او یو خرجو کا یاو باسی تالر و یمکورون دی چل کا استاد مرگ و یمکور اللہ و تدبیر کا واللہ اللہ غور تدبیر کا انکونا و ازا تطلع علیہم آیاتونا نظر ابن الحارس ویلو دا کم قرآن چرا پیغمبر علیہ السلام بیانی دیسی زمشن ویلے کل جو اولو سلشو پدائی من آیاتونا زمان نوائی قد سمیانا یقینن منگو آورد قرآن در لو نشاو چرے منگ اوالو لقلنا خام خام بہوے اوپا مثل اللہ دے مانے این حازا ندے دا مگر کسی دا ولنو خلق دی دویم علت ابو جہل دل جکل جنگ بدر ترات لا خان کابی غلاف ونیو او ویل اے اللہ دا پیغمبر پہ حق ان پہ من گٹ رہو رہے وہی زقالو یاد کاو چدی ویل اے اللہ کہ وی دا پیغمبر پہ حق امین اند گستا تر نو فام تیرا لینا رہو رہے پہ من ہجارتن گٹ بنا سمائے دبرنا اوی تینا یا راوڑے من تا بیعذاب علیم عذاب درناکا وما کان اللہ لیعذبہم اللہ استثالی عذاب نور کئی کہ پیغمبر پہ کم قوم کی موجودین اللہ بالکل بیخکندے عذاب نور کئی یا چھ دی استغفار غواڑی تاریخ کبیر کی پوشل امام بخاری دا محمد ابن ابی ایوب دا ابی موسیٰ اشعری نقل کری دی چھ دو دا امن تی زنو زمانہ دا پیغمبر علیہ السلام کی یو دا پیغمبر وجود اگر وفات شو اور دو ہم استغفار ہو استغفار برقرار پاتے دے ندے اللہ چعذاب ورکی دے لرا او تپ دے کے او ندے اللہ چعذاب ورکی دے استغفار بخن غواری وما لهم سیدے لرا چعذاب نورکی تا اللہ وهم یو سدون دے بندیس کے دے مسجد حرام نا وما کانو اولیاؤو او ندی دا کافران متولین دا مسجد حرام اولیاؤو متولین و مشران دا مسجد حرام دا مسجد حرام مشریبا کافران نکی ان اولیاؤو ندی مشرکون کی دا مسجد حرام مگر پرہیزگاران خلقا روح المانی وی پوشل خبر مانی دا دی آیات کریمان دا معلومی گی چی ولی چاہتا وی متقی تا وی چوک متقی وی ناغا ولی وی اور جتا قواب کی نہیں ناغا ولی نشی کے دلے وی والناس یقولون للمجنون انہ ولی زمانگا دسی زمانہ دا چی خلق لیونی تا ولی وی لیونی وینی وی جی دا بزرگ دے بزرگ دا ولی دے پوشلے جامعی استری لگر لگر ناستی اور سری زگ زگی دا زڑی خلی پیر آماتی وی دا دے دا رسیدلے پیر دے پوشلے خبر مانی دے ولی چین متقی وی لیوانے چی اگر ولی نہیں پکر دے شا لیوانے اگر دنیا دا حال خبر نہیں او دے وی سیبا تو خود دنیا دا حال نہیں خبر او مال بچرا کے کارغ جگہ ٹان ٹاؤ کی کا نا دا زڑے خزے وئی کارغ خو زیرے ہو کا اس کارغا جد اتنا خبر دے ادا تو خو زیرے ہو کا دا کارغ پا آواز کی مدئی خیر و شر گوری لیونی سم دئی خیر و شر گوری فکر دے شام ان اولیاء ہو نہ مشران نہ مسجد حرام مگر پرہیزگاران لیکن زید دے نہ پوئے گی کافرانو پا بیت اللہ کی منز کاو منز اتساو منز دادای دس عباس دے لکہ او سڑے چی جماعت تراش شپیلی وہی دارنگی لاست قئی وسی او سڑے جماعت تراش لاست قئی شپیلی وہی پا دیش پیلو وحلو لاست قول پا دیش سواب ملاوی گی نا دقشان دا کافر سڑی پا مانزمانیم ایت ثواب نمیلاوی گی ایت ثواب نمیلاوی گی دویم دا چه بیت اللہ کی دا سر من نکاو لاس بیٹا قولش پیلی بیوحل او دا زمانگ دا زمانی نمخ کی چٹان تالیبانو وسیم دا بوداگان خبری کئی چه مس تالیبانو مس جماعت تبرال ویلا چه وز با دی جماعت دا بروازی دی چت سا خبری که دی چت سر بوشولی دا غویلا دی روستم که یواجی سیبو شریف خان ای سیبو اللہ دیو بخی ویلا چتان تالیبان جماعت ترال یو نحلس کسان ہوئی یو تم پا کسی پنری آواز مانی ویلا یرا چه چرگان وی بلو چه گردان وی اسی اچھو ٹکی نور ویلا ہوئی یاو زلی چی جو خروبے لاشتا قولی شروع کر پوشولی خبر مانی او ناسا پشین نیخ شکو جماعت کی پوشولی جماعت کی گڑا او دیتا با دی جماعت استازانو بویلا امامانو غلی شئی دیتا میں ترخز علیہ السلام رازی پوشو لے میں ترخز علیہ السلام خزیر علیہ السلام دے میں ترخز علیہ السلام ہوئی وہی دے میں ترخز علیہ السلام رازی تا پرشتی رازی مطلب دارے دو گناہوں نے کول یو گناہ رقص او گڑی دلو دویم دو جماعت بیزتی وا دا دو گناہوں نے چھ بے کولو دیتا میں ترخز علیہ السلام رازی اب اجرا کے چب یو گنا کے فقط گڑا دا جی گمراہی دا گمراہی اگر یو گنا چبے تو گمراہی ویلا اور چو دو گنا بے قول نہ ثواب ہوئے جماعت کی چیرتا ملا زنا کا بولا نو جپا میں کڑے رہے جماعت پہ دیکھاڑے سڑے تیری گی نو جماعت تر چل گئے تھی کڑی دی دیو تب وزگار تھا نہیں مانو زوزگار ما بتا سے کتلی وے تا دو جمعہ چونہ بیزتی وکڑا پر جمعہ تے لاڑی ٹکڑے تا چونہ بیزتی دا یعنی دا آغا زینہ جمعہ تے لاڑی را ٹکل دا بیزتی دا اگر جمعہ کی دن زنا کئی دیتے ہیچ دے دا گناہ نوی دا زنا بیزتی دا جمعہ اوشل خبر مانی دیتا وے لکی کہ چٹان طالبان چٹان و طالبانو اگر بدگا عمل کاؤں او دا زمنگ دا زمانی صوفیه دی زمنگ دا زمانی صوفیه رقصونه شروع کردی دی کو خوانو چٹانو بچیر تا سناتونو لوبی ویلو نیغ نیغ بلگی دا زمنگ وقت کی زمانی وجد راولی جی وجد اے هاو هاو امیش دا پار دا جماعت بیزیتی کردی دا بس هاو نیغ نیغ لگی جماعت دره طولی وشلا ولی پی کردی شو دسی چرین راوت نوی دا جماعت درې خو چا غیز خو پیسو غیست دي ازو په نیغ نیغ لګم دا ټول شلیږي او شو ده خبره مانی د جماعت بی عزتی کوون کی وما کان صلاتو من دل بیت او شو ده خبره مانی نو مزدده نو دعا ده بیت الله کی الا مکان مگر شپیلی وهلو و تسلیه لاست قولو پس ہوتا کیا عذاب پس سبب داگا جی تاسی کم کبر کاؤو کبرم کاؤو اقینان ہا خلق چی کبر اکڑا ینفقونا موالهم لگا ایخ پل معلوم ہے لیسو دوان سبی اللہ چی خلق بن کی اللہ دلارینا پس ینفقونا ہا زرد چوبا لگا دے مال ان اللذین کبرو یو سڑی کبر کڑا لے مال لگای دا دید پارا چی خلق دا اللہ دین نبن کی مال باو لگای دا پا دے من افسوس چی کمزوری بش حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ اگے تے وزلی او طالب راغ او جڑلے شیخ صاحب توئی ولے وے جی زو پنج پیر ترات لمت ترجمے لا خوچے وہ میں قتل نو یو سڑے پلار کی ولاڑ لے وے ما تے ویلا کہ طالب چرتا جے ما تے ویلا جے زو ترجمے لازم ورا تے ویل جہاں دا پیسے واخلا اور ترجمے لا مزہ ستون سے بیٹھا پوچھو لے وہ ذرا لما نفس تالا خبر در کوما کہ دلار کی طرح سڑے وہ لاڑ لے اور طالبان سبق ترجمے تا نرا پری دی واپس کئی اور دغا کئی دا پیسی والا اور کئی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرغا کے بھائی جیبا بند خبر ہی کبولی وہ تیرا طالبہ خا پکے گا ماں زب اخبل رب تو ہے ماں دے سڑ منگا خدا اخلاص کی خوش ہو لے دو رضلا تیرے در تیرے شو نوی کہ سڑی ڈس ہو کر سڑے پڑسے د پڑسے د پڑسے ڈس گیڑے بچ لے بنا خوش ہو لکھا پس مانے مرش نو خبر ہے دسرا کہ رب العزت وائی ان الذین کفروا بے شکا خل چکو پر اکڑے ينفقون اموالهم لگا اخبل مالو لیصدوا عن سبیل اللہ کہ خلق بند کی دا اللہ دلائر نا پس یون پی قونا ہا زردے چوب لگے دے مال درہ سمت کن علیم حسرتن بے بشی پا دے مال افسوس سمی اغلبون بے با کمزوری شی بے با کمزوری شی او آخر جی کافران دی جہنم تا برا جمع شی جہنم تے ولی را جمع کی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب چی جدا کی اللہ کافر دا مسلمان نا کافر جہنم تا راڑ مسلمان جنت تا پیر کو مہو راجم بے چیز بدل پاسا صبح گردے پجانم کی او دا کسان تاوانین دی قل ویوا دا پار دا خلق جی کافران دی این تاو کچر دی منشو دا شرکنا بخن بوش دی تا ما قد سلف اوشلے مخکنے سلفی توب تا ماب کئی خوچ نور سلفی نشے اوشلے یغفر لهم ما قد سلف دلتے سلفی چاہتے والا زور کافر تا داو کرا مخی قل لجن کپورو ویو ها خلقو دا جو کوپر اکڑا این تاو کچر دی منشو دا سنا منشو دا کوپر نا بخنا باوتا وشی دا چو ما قد سلب آغا دا چه مخی کردی مخی چه کردی کوپر اکڑا و دا کوپر با تمام شو نورو نکی خوشو لخوا برمانی جیوی منگ دیر خیستانو میخی بزام مانی خوشو لخوا برمانی دا چه خیستانو مده زور کافر زور سودی زور پلان که زور پلان که دا طول دا زار زار دا غری یغفر لهم ما قد سلف بخنا بوش دیتا آغا چه قد سلف چه مخی کردی و ای عودو او که واپس شی پا قدم از سنت الاولین اقینام تیره شوی دا طریقه دا اولنو که بیجر دا کوپر تا واپس شو و طریقه دا اولنو و تیره شوی دا چه اللہ معذب کردی دی دا صورت دوی مداوا و قاتلوهم جنگو که دا کافران سا تردی بول جو پاتل جو شرک و یکون الدین و شی دین کلو طول دا اللہ پارا پا این انتاو که چرد ایمنشو بشک اللہ پا آغا سمین دا خلق معامل که بسیر لدون کرے و انتاو اللہ اجر داخل گواڑے فالم پوش ان اللہ بشک اللہ مولاکم دوست آسرے نعم المولا خیستہ دوست و نعم النصر خیستہ امدادی دے تر دی مقام پورے اولنے ہی سخت مشوایا ہر قسم اسلامی کیسٹ اور اپارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز